นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในอีกวาระหนึ่งทุกวันท่านผู้ฟังเรามาพบปะเจอกันทางสถานีแห่งนี้มีแม่กายจากทางกรุงเทพมหานครทรงกระจายไปตามส่วนต่างๆของประเทศยังรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตและทางคลื่นสั้นด้วยเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสท่านผู้ฟังโอกาสนี้พระพุทธเจ้าเปิดไว้ให้เป็นโอกาสที่ท่านเปิดไว้เป็นโอกาสที่ท่านแจกแจงเอาไว้ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ฟังธรรมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังการที่เราจะได้มานั่งฟังธรรมจิตใจเย็นจิตใจสบายเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไปกว้างขวางอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมมีงานบุญการงานที่เป็นกุศลต่างๆเป็นไปอย่างกว้างขวางแพร่หลายเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังนั่นคือการที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศธรรมะเอาไว้แสดงไว้แจกแจงเอาไว้โดยละเอียดโดยรอบคอบในทุกโอกาสที่ท่านสามารถจะทำได้เราระลึกถึงตรงจุดนี้จิตใจคุณไปละไปในพระธรรมเป็นธรรมานุสติเรานึกถึงธรรมะที่เป็นมาเป็นไปได้อันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดีทั้งโดยบทพยัญชนะดีทั้งโอกาสที่ท่านได้กระทำให้เรามีการฟังธรรมะมีการแสดงธรรมในโอกาสต่างๆที่ท่านทำอันนี้คือสวากขาตธรรมท่านผู้ฟังสวากขาโตภควตาธรรมโมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วจิตใจน้อมมาอย่างนี้เป็นธรรมานุสติแน่นอนเราฟังธรรมความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางฉลาดหลักแหลมขึ้นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมีการใคร่ครวญพิจารณาทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งมากขึ้นที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีโอกาสไหนท่านแสดงธรรมตลอดแต่จะไม่ได้ปล่อยให้โอกาสผ่านมือไปเลยเป็นผู้ที่มีความรอบคอบมีความรัดกุมมีความไม่ละหลวมในการแสดงธรรมตามโอกาสต่างๆมีโอกาสหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏหลังจากที่ท่านไปบิณฑบาตกลับมาจากการบิณฑบาตชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นข้อปฏิบัติของเราภิกษุในสมัยนั้นที่ว่าฉันข้าวแล้วก็ไปอยู่หลีกเร้นตามที่สงัดต่างๆเพื่อที่จะบำเพ็ญความเพียรนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ทำเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างในการที่จะไปหลีกเล่นถึงเวลาเย็นก็ออกมาทำกิจข้อวัดต่างๆพระพุทธเจ้าสมัยนั้นอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏไปหลีกเล่นอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งตอนเย็นออกมาก็ผ่านมาทางริมฝั่งแม่น้ำสัปปินีริมฝั่งแม่น้ำนี่ก็จะมีผู้คนนั่นแหละไปอาศัยอยู่ก็มีปริพาชกปริพาชกนี่ก็คือหมายถึงนักบวชในคำสอนอื่นๆที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาจะเรียกว่าปริพาชกอัญญะเดรธีอัญญะนี่ก็คืออื่นๆหรืออันใดอันหนึ่งที่ไม่ใช่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสับอีกคำหนึ่งที่เขาจะใช้ก็จะใช้คำว่าพาหิรากาคือพวกภายนอกแต่พวกที่ไม่ได้อยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสัปปินีกันกำลังประชุมสนทนากันด้วยเรื่องสัจจะของพราหมณ์ว่าพราหมณ์เนี่ยคือผู้ลอยบาปได้เนี่ยจะต้องมีความจริงอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นมาในตอนเย็นเดินผ่านมาในเส้นทางนั้นจึงได้เข้าไปหาพวกปริพาชกเหล่านั้นทั้งฝั่งในสมัยนั้นเขาก็มีการต้อนรับขับสู้กันนะคือถ้ามาแล้วก็ต้องต้อนรับล่ะพระพุทธเจ้าเข้าไปที่อารามของพวกปริพาชกที่อยู่ริมน้ำสัปปินีพวกเขาเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแล้วก็ปูอาสนะไว้ต้อนรับ พระพุทธเจ้าเมื่อทำความทักทายกันแล้วก็ถามว่าเอาคุยเรื่องอะไรกันเขาก็เลยบอกว่าเอากำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับสัจจะของพราหมณ์แต่ว่าสัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ในที่นั้นโอกาสแสดงธรรมเปิดแล้วท่านผู้ฟังเขาก็คุยเรื่องอะไรค้างกันอยู่ใช่ไหมเราก็จะอธิบายตามคำสอนที่ปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านมีละท่านก็จะมีโอกาสแสดงธรรมละก็เลยกล่าวอธิบายถึงเรื่องของพราหมณสัตว์คือสัจจะของพวกพราหมณ์ว่าพราหมณ์นี้ควรจะมีสัจจะอย่างไรเรามาทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคำว่าพราหมณ์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ลอยบาปนะผู้ที่จะทำความชั่วความบาปให้มันหมดไปแล้วเขาก็จะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เขาปฏิบัติกันในสมัยนั้นแต่ศัพท์คำนี้จริงๆแล้วหมายถึงการที่แบบทำบาปให้มันสิ้นไปเป็นผู้เผาบาปเป็นผู้กำจัดบาปเป็นผู้ลอยบาปเป็นผู้ทำความไม่ดีให้มันหมดมันสิ้นไปแต่นี้เป็นศัพท์ที่มาตั้งแต่โอ้สมัยต้นกับนู่นเริ่มต้นตอนที่เริ่มมีมนุษย์ใหม่ๆเนี่ยมีคนทำชั่วทำบาปก็จึงมีผู้ที่ไม่อยากทำชั่วไม่อยากทำบาปแยกออกมาเขาก็เรียกพวกนั้นว่าพราหมณ์นั่นเองก็เลยเป็นการมีวรรณะกันมาตั้งแต่สมัยนั้นนานมาแล้วแต่พวกนี้เขาเพิ่งจะมาพูดกันเรื่องว่าพราหมณ์นั้นควรจะต้องมีสัจจะคือความจริงหรือว่าข้อปฏิบัติในแนวทางไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้นก็จึงได้กล่าวอธิบายท่านผู้ฟังถึงเรื่องของสัจจะของพราหมณ์4อย่างที่ตัวพระองค์นั้นรู้แล้วเห็นแล้วเรามาฟังตัวแม่บทท่านผู้ฟังแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกปริพาชกที่อารามของพวกปริพาชกนั่นแหละริมฝั่งแม่น้ำสัปปินีเกี่ยวกับเรื่องสัจจะของพราหมณ์4อย่างได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าปริพาชกทั้งหลายพราหมณสัตว์หรือสัจจะของพราหมณ์4อย่างนี้เราทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันสัจจะของพราหมณ์4อย่างคืออย่างไรเล่าคือในธรรมวินัยนี้พราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าพราหมณ์ที่พูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพราหมณ์ที่ได้พูดกันอย่างนี้ว่ากามทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนายจากกามเพื่อคลายกำหนัดในกามเพื่อดับกามทั้งหลายเสียเองเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าภพทุกภพไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพราหมณ์ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตว์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตว์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหน่ายภพเพื่อคลายกำหนัดในภพเพื่อดับภพเสียเท่านั้นเองพวกปริพาชกทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกพราหมณ์ได้พูดกันอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราความกังวลต่อสิ่งใดๆหรือในอะไรๆว่าเป็นตัวเราก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นของเราความกังวลในสิ่งใดๆหรือในอะไรๆว่าเป็นของเราก็ไม่มีพราหมณ์ที่พูดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพูดคำสัตย์ไม่ใช่กล่าวมุสาและพราหมณ์นั้นก็ไม่ถือเอาการที่พูดคำสัตย์นั้นขึ้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาเป็นแต่ว่าความจริงอันใดมีอยู่ในข้อนั้นครั้นรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติให้เข้าแนวทางที่ไม่มีกังวลใดๆเท่านั้นเองปริพาชกทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าสัจจะของพราหมณ์หรือพราหมณสัตว์4ประการที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันและนี่คือตัวแม่บทท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่นั้นเรื่องของสัจจะของพราหมณ์เนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าปรารภเรื่องที่พวกปริพาชกนั้นกำลังคุยกันอยู่จึงได้บัญญัติเรื่องนี้ขึ้นว่าในธรรมวินัยนี้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้ในคำว่าในธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังก็คือหมายถึงในศาสนานี้คำว่าในศาสนานี้ก็คือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีพราหมณสัตว์เหมือนกันคือมีสัจจะของพราหมณ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่อย่างที่คนอื่นเขาทราบกันแต่คำหลายอย่างที่เขามีใช้กันอยู่ในสมัยพุทธกาลในตะวันพระพุทธเจ้าบางทีก็ใช้คำเหล่านั้นแต่ด้วยความหมายของพระองค์เองความหมายในธรรมวินัยนี้เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็จะอธิบายแยกแยะแจกแจงเอาไว้เช่นคำว่าพราหมณ์นี่ก็ตัวอย่างหนึ่งนะพราหมณ์ที่เขาใช้ในสมัยนั้นคือผู้ลอยบาปแล้วก็เป็นพวกที่นุ่งผ้าขาวทั้งหมดบ้างพวกที่นุ่งผ้าเหลืองทั้งหมดบ้างพวกที่นุ่งผ้าแดงทั้งหมดบ้างอันนี้คือที่เขาเข้าใจกันในสมัยนั้นพวกประกอบพิธีกรรมบูชาไฟอะไรก็ว่ากันไปแต่ในธรรมะวินัยนี้พระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติคำว่าพราหมณ์เนี่ยคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาดูความหมายแล้วก็อ๋อตรงกับพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์คือลอยบาปหมดแล้วมีคุณสมบัติที่ไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะไม่มีตัณหาอวิชชาใดๆในใจท่านก็จะให้ความหมายไว้อย่างนี้แต่ก็มันเดินถึงคำว่าอนัตตาคำว่าอรหันต์นั่นก็จะมีความหมายที่เป็นแบบที่พระองค์อธิบายขยายความล่ะในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเรามาดูความรัดกุมความรอบคอบในการบัญญัติธรรมะในการที่ประกาศเอาไว้ในการประกาศนี่ก็คือบัญญัติเอาไว้ละเหมือนกับมีประกาศมีสารจากพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเขียนไว้ว่างี้ประกาศให้ประชาชนรับทราบปฏิบัติตามนี้เขียนเอาไว้แล้วพอตอนสุดท้ายเนี่ยก็มีตราประทับเขาเรียกว่าพระราชลัญจกรประทับเอาไว้ตีตราไว้เป็นตราประทับของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยเพื่อที่เป็นการประกาศให้ทราบทั่วกันลักษณะการประกาศการบัญญัติธรรมะของพระพุทธเจ้าในวาระต่างๆก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าคำพูดอะไรที่ท่านตรัสท่านเทศสอนบอกออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนเขาจดจำกันจะประทับตราไว้ในใจว่าโอ้นี่เป็นพระดำรัสเป็นคำตรัสของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วตามวาระต่างๆมีโอกาสแสดงธรรมเทศสอนที่ไหนจะต้องไว้ลายไว้เสมอจะต้องไม่เสียเหลี่ยมคูของราชสีมีความรัดกุมมีความรับคอบมีความเป็นอาการลิโกใช้ได้ตลอดกาลในที่นี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบุฟังและสัจจะที่พราหมณ์ควรจะต้องกล่าวควรจะต้องพูดคือพูดว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าคำนี้เป็นคำสัตย์เป็นคำจริงที่พราหมณ์เขาจะต้องมีกันในที่นี้เราอาจจะตีความหรือทำความเข้าใจในลักษณะนี้ก็ได้ว่าคือพวกปริพาชกเนี่ยเขาก็เป็นนักบวชอื่นอีกกลุ่มหนึ่งอีกแขนงหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ก็ไม่ใช่พวกพราหมณ์ละพราหมณ์นี่เขาเป็นวรรณะแบบหนึ่ง บางทีเป็นพวกพราหมณ์เนี่ยอยู่ในวรรณะพราหมณ์แล้วก็มาบวชออกจากวรรณะนั้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่แยกออกมาเอ๊ะอะไรที่พราหมณ์พูดเนี่ยแล้วมันจริงแต่เขาจะพูดหลายอย่างเช่นถ้าคุณเอาค้อนนี้นะเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะตีไปที่กระโหลกของคนตายนะเขาจะขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นสัจจะความจริงไหมหรือว่าพิธีกรรมแบบนี้คุณเผาไฟแบบนี้ด้วยเครื่องหอมแบบนี้นะไปวัดเก้าวัดแล้วก็ไหว้อย่างนี้นะคุณจะโชคดีเฮงๆเฮ้ยนี่มันจริงไหมเขาก็จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันในที่นั้นเขาเป็นอย่างนั้นกันนะว่าอะไรเป็นสัจจะของพราหมณ์ที่พราหมณ์เขาพูดกันแล้วมันจริงแท้แน่นอนคำสอนแบบไหนที่ถูกคำสอนแบบไหนที่เป็นสัจจะคำสอนแบบไหนที่ไม่ใช่เป็นการมุสาเป็นคำจริงแต่คือเขามีการแยกแยะท่านผู้ฟังเขาไม่ได้เหมาหมดว่าไอ้พวกพราหมณ์ทำพิธีกรรมนี่ไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นก็จะมาทำการพูดคุยกันแล้วว่าอันไหนที่มันดีมันจริงคือเราไม่ใช่เหมาว่าเลวหมดแล้วก็ไม่ใช่เหมาว่าดีหมดแต่ต้องมีการแยกแยะแจกแจงตรงนั้นเป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้ามีละเพื่อที่จะแสดงธรรมก็เลยแจกแจงให้ว่าที่คำสอนของพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เขากล่าวกันอยู่เนี่ยที่เป็นสัจจะแน่นอนเนี่ยมีอยู่4อย่างแล้วไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะ4อย่างนี้ท่านก็รู้เองด้วยปัญญาของท่านเองรู้เองด้วยปัญญาของท่านเองนี่คือหมายถึงว่าทำข้อมูลตรงเนี้ยที่เขาพูดมาพราหมณ์เขาพูดมาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไหนเขาว่าไงว่ามาสิอ๋อเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเอามาทำเอามาปฏิบัติจนกระทั่งเห็นผลได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอันยิ่งแต่ปัญญานี้เกิดจากการปฏิบัตินะเป็นปัญญาอันยิ่งแล้วมาทําการแยกแยะแจกแจงมีคําพูดที่รัดกุมมากขึ้นแล้วก็ประกาศให้รู้ทั่วกันนะสิ่งที่เป็นสัจจะของพราหมณ์ก็คือว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่านี่เป็นข้อที่1แต่ถ้าพราหมณ์คนใดคนหนึ่งเขาสอนอย่างนี้นี่เขาสอนถูกเขาไม่ได้กล่าวมุสาแต่เรื่องอื่นๆเช่นพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือเรื่องลางของขลังอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเอาไปแล้วคุณจะดีอย่างนั้นเฮงอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นไงแต่ถ้ามีคำสอนที่ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าคำพูดนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นและพราหมณ์นั้นก็ไม่ถือเอาคำพูดนั้นเป็นเหตุสำคัญตัวว่านี่ฉันเป็นพราหมณ์นะฉันเป็นสมณะนะฉันดีกว่าเธอนะเธอดีไม่เท่าฉันนะไม่ถือตัวตนอย่างนี้แต่ไม่มีความยึดถือในแบบนี้แต่เอาความจริงนั้นแหละเอาความจริงที่คุณพูดเมื่อสักครู่ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าเนี่ยแล้วก็เอามาปฏิบัติเองปฏิบัติเองในการที่จะเป็นผู้เอ็นดูสงสารสัตว์ทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข้อมูลตรงนี้มีอยู่2ส่วนด้วยกันมีอยู่2ส่วนด้วยกันในเรื่องของพรหมสัตว์ใน4ข้อนี้ในส่วนแรกคือสิ่งที่พวกพราหมณ์เขาบอกเขาสอนเขาทำเขาปฏิบัติกันอยู่ในข้อแรกนั้นคือสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าในข้อที่2คือกามทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่คือในส่วนแรกส่วนถัดมาส่วนที่2ก็จะเหมือนกันแต่คือไม่ถือเอาว่าสิ่งเนี้ยเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยกตนว่าฉันดีกว่าเขาฉันเป็นพราหมณ์ฉันเป็นสมณะไม่ยกตนอย่างนั้นแต่ก็ปฏิบัติตามนั้นนี่คือส่วนที่2ในส่วนแรกของข้อที่3ในข้อแรกคือสัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่าในข้อที่2ส่วนแรกคือการทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันแปรปรวนเป็นธรรมดาในส่วนแรกของข้อที่3นั้นคือพบทุกพบไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่พบนี่หมายถึงความเป็นสภาวะตะมุฟังความเป็นสภาวะที่ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นพราหมณ์ฉันเป็นสกุลนี้ฉันเป็นคนนั่นบางทีเขาก็จะพูดถึงภพที่เป็นพวกพรหมเป็นพรหมเนี่ยก็เป็นภพหนึ่งเป็นเทวดาเนี่ยก็เป็นภพหนึ่งเป็นทำชั่วไปตกนรกนรกสัตว์นรกเนี่ยก็เป็นอีกภพหนึ่งหรือความเป็นตัวเป็นตนว่าฉันเป็นพราหมณ์นะนี่ก็เป็นภพหนึ่งฉันเป็นกษัตริย์นะอันนี้ก็เป็นภพหนึ่งฉันเป็นสมณะเป็นพระนะอันนี้ก็เป็นภพหนึ่งภพทั้งหมดเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแต่ไม่ถือเอาคำพูดนี้เป็นเหตุสำคัญตัวว่าฉันเป็นพราหมณ์ด้วยฉันเป็นสมณะด้วยฉันดีกว่าเขาฉันเสมอเขาฉันเลวกว่าเขานี่คือในส่วนที่2ของข้อที่3ไม่ถือตัวอย่างนั้นแต่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้หน่ายจากภพคลายกำหนัดจากภพดับภพเสียเท่านั้นเองส่วนในข้อที่4ท่านผู้ฟังในข้อที่4ในส่วนแรก ที่มีคำสอนของพวกพราหมณ์หรือคำพูดที่เขาเคยพูดกันมาแล้วเป็นความจริงเนี่ยข้อที่4นั้นก็คือว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราความกังวลต่อสิ่งใดๆหรือในอะไรๆว่าเป็นตัวเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราความกังวลในสิ่งใดๆหรือในอะไรๆว่าเป็นของเราก็ไม่มีอันนี้เป็นสัจจะความจริงของพวกพราหมณ์ที่เขาได้พูดเอาไว้ไม่ใช่แค่ท่องบนเป็นมนจำกันมาฟังอยู่ในหูใครคนในสมองแล้วก็อยู่แค่นั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในส่วนที่2ของแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าปิดท้ายเอาไว้ตบเอาไว้ด้วยการที่ว่าไม่สำคัญตัวตนว่าฉันเป็นพรามฉันเป็นสมณะเพราะฉันสอนอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ถือตัวตนอย่างนั้นแต่ว่าปฏิบัติเพื่อให้เป็นอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่แนวทางที่จะไม่มีความกังวลใดๆตามสัจจะความจริงตรงนั้นที่คุณได้ฟังมาที่คุณได้สอนมาได้เรียนมาหรือฟังมาปฏิบัติให้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจในส่วนที่สองในบทวังในส่วนที่สองของแต่ละข้อเนี่ยที่มีความสำคัญที่บอกว่าเราไม่ถือตัวว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่การถือตัวเนี่ยมันเป็นมานะในบทวังเป็นการยกตนเป็นอัตตาว่าฉันเป็นอย่างนี้แต่เขาก็จะถือวันนะกันมากแหละพวกพราหมณ์เนี่ยนะถ้าเขาถือวันนะกันมากเลยไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เธอทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะเริ่มมีอกุศลขึ้นมาแต่ถ้ามีคนทำอย่างที่เราไม่ต้องการเช่นว่าพระภิกษุอย่างเงี้ยเอาพระภิกษุนะคุณจะต้องกราบคุณจะต้องไหว้คุณจะต้องประคองอัญชลีเอแต่ถ้าบางคนเขาไม่ทำเขาไม่รู้หรือคุณไปต่างประเทศเขาไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยแหมบางทีถ้าถือตัวตนเอาก็จะเคืองนะว่าฉันเป็นสมณะเป็นพระเธอมาทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็อย่าเป็นอย่างนั้นไงอย่าสำคัญเหตุตัวเองว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่ว่าอะไรที่มันมีมันดีเนี่ยเราปฏิญญาว่าเราเป็นอะไรเราก็ทำอย่างนั้นเช่นในกรณีของพระสงฆ์ความจะเป็นพระได้คุณมีเครื่องแบบคุณโกนผมคุณห่มผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วอันนี้เป็นเครื่องแบบภายนอกนะแล้วภายในใจจะมีความเป็นสมณะได้ก็ต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นศีลที่เป็นเบื้องต้นแสดงถึงความเป็นสมณะแล้วก็ไม่ถือตนถือตัวว่าฉันเป็นพระเป็นสมณะเป็นพราหมณ์แต่ก็ทําตามข้อปฏิบัติของคนที่เขาจะเป็นสมณะเป็นพระเขาจะทํากันคือคําว่าถือตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่ถือตัวละแล้วฉันก็ไม่ทําอะไรเลยแต่ฉันไม่ถือตัวว่าฉันเป็นพระเป็นสมณะฉันก็เลยไม่ทําข้อปฏิบัติที่เป็นพระเป็นสมณะอันนี้ไม่ใช่หมายความว่างั้นนะท่านฟังคําว่าไม่ถือตัวตนเนี่ยหมายความว่าไม่ถือตัวแล้วสําคัญตัวว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นสําคัญตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเหนือเขาเราเสมอเขาหรือเราต่ํากว่าเขาไม่ถือตัวแบบนี้นั่นนี่คือลักษณะของความเป็นมานะไม่ได้ถือมานะอย่างนั้นแต่ว่ารู้สถานะของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ก็ควรจะต้องทําหน้าที่นี้แต่คนที่เป็นสมณะเป็นพราหมณ์เขาจะทําอะไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือสิ่งที่ควรทําควรปฏิบัติไม่ใช่มานะแต่ปฏิบัติคำว่ามานะนั้นมันเป็นภพอย่างหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบจิตเข้าไปยึดถือได้แต่การปฏิบัติเพื่อที่จะละความยึดถือตรงนี้อันนี้คือสำคัญปฏิบัติตามไหนก็คือปฏิบัติตามมรรค8นั่นเองนะมรรค8ของพระของสมณะนะอาชีวะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะศีลก็เป็นแบบนี้ถ้ามรรค8ของฆราวาสผู้ยังประพฤติพรหมจรรย์ศีลเขาก็จะเป็นศีล8การอาชีวะของเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นมรรค8ของชาวบ้านที่รักษาศีลหน้าธรรมดานะมรรค8ของเขาก็จะมีอาชีวะอย่างนี้มีศีลแบบนี้ก็เป็นศีล5ไปก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสถานะนั่นคำว่าสถานะในที่นี้เป็นแนวทางให้เกิดมีการปฏิบัติเท่านั้นเองคำว่าสถานะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสำคัญตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระจะคิดว่าชั้นสูงกว่าเขาก็ไม่ใช่ถ้าเป็นฆราวาสจะคิดว่าต่ำกว่าคนนั้นก็ไม่ใช่อย่าไปให้มีมานะความสำคัญผิดอย่างนั้นแต่ให้เป็นผู้ที่มีการปฏิบัติในแนวทางนั้นให้ถูกต้องตามสภาวะตามสถานะที่เรามีอยู่เป็นอยู่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะบุฟังเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันดักเราไว้ทั้ง2ทางแต่คำว่าทั้ง2ทางเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะยึดถือตัวตนใช่ไหมว่าฉันสูงกว่าเขาฉันดีกว่าเขาหรือว่าโอ้ยถ้าเราฉันอยู่ในสถานะนี้ฉันก็ต่ํากว่าเขาอันนี้มันกิเลสมันเอาเราด้านนี้แต่ไม่เราไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนไป แต่ถ้าเราจะบอกว่าเอางั้นฉันไม่ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนหรอกฉันก็แบบปล่อยวางหมดแต่ปล่อยวางหมดมันก็เอาอีกด้านหนึ่งว่างั้นฉันก็ไม่ต้องทำอะไรฉันก็อยู่เฉยๆไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็เอาเราด้านนั้นอีกแต่กิเลสมันจัดการเราทั้งสองทางแต่เราไม่เอาทั้งสองทางนี้ทั้งหมดเราโยนทิ้งไปเลยเราเอาทางสายกลางทางที่สามที่เป็นทางที่จะมาปฏิบัติในแนวทางที่จะไปสู่ความดีความงามตรงที่เราปฏิญญาตรงนั้นอันนี้เราปฏิบัติตามมรรคแปดไปเนี่ยอันนี้จะเป็นหนทางที่ถูกต้องซึ่งในเรื่องของพราหมณสัตว์คือสัจจะของพวกพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้กับพวกปริพาชกนี้นั้นเนี่ยมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจท่านฟังที่พวกพราหมณ์เขากล่าวกันและเขากล่าวกันว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราความกังวลในสิ่งใดๆว่าเป็นตัวเราของเราก็ไม่มีซึ่งคําพูดตรงนี้พวกพราหมณ์เขาก็พูดกันพวกพราหมณ์เขาก็สอนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องละไม่เป็นการกล่าวมุสาละเป็นสิ่งที่ดีละตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกแต่ท่านเคยกล่าวตรัสเอาไว้ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยไม่กล่าวขัดแย้งกับใครอะไรที่เขากล่าวกันว่าไม่เที่ยงมันมีอยู่เนี่ยพระองค์ก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ก็จึงเป็นการรับรองว่าพวกพราหมณ์เขาก็สอนอย่างนี้เหมือนกันนะสิ่งใดๆไม่เที่ยงเนี่ยมันมีอยู่พระองค์ก็กล่าวอย่างนั้นเห็นด้วยเรื่องของการกล่าวเนี่ยท่านผู้ฟังคือพูดเนี่ยใครๆเขาก็พูดได้แต่พูดแต่ปากออกมาเนี่ยนะพูดได้บอกปล่อยวางบ้างอันนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันไม่เที่ยงนะพูดเนี่ยมันง่ายพูดเนี่ยมันง่ายแต่เวลาที่มันจะแหมมีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเนี่ยเรารักชอบพอใจในสิ่งนี้พอสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากหนุ่มสาวเป็นแก่ง่อมจากที่มันเคยตึงเคยเด้งมันก็เหี่ยวลงหย่อนลงถึงเวลานั้นเนี่ยทำใจได้ไหมถึงเวลานั้นเนี่ยรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้หรือไม่สิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นไปธรรมดาเนี่ยมันแปรปรวนไปแล้วที่เรารู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราทำใจอย่างนั้นได้หรือไม่แล้วเรื่องการพูดเนี่ยมันจึงง่ายท่านผู้ฟังสักแต่ว่าลิมฟีปากเนี่ยพูดไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นไงท่านผู้ฟังแต่เป็นผู้ปฏิบัติให้ถึงความเป็นอย่างนั้นและนี่คือสิ่งที่สำคัญด้วยที่พระพุทธเจ้าเน้นย้ำในส่วนที่สองของแต่ละข้อที่ตัวพระองค์นั้นก็รู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยและไม่ใช่แค่รู้จากการฟังมาแต่รู้ด้วยญาณทัศนะรู้ด้วยสติปัญญารู้ด้วยจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังให้มันรู้จำเฉยๆนะแต่ต้องรู้ทำด้วยเอามาทำเอามาปฏิบัติคำว่ารู้นี้จึงเอาใส่เข้ามาในใจในเกิดความเข้าใจให้เกิดการทรงไว้ในใจให้เกิดการปฏิบัติทางใจแต่สิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยมันมีหลายอย่างไงท่านผู้ฟังแต่เป็นความจำเป็นความคิดก็มีเป็นการกระทำก็มีเราจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นการกระทำทางใจของเราแล้วหรือเป็นแค่ความจำที่อยู่ในใจของเราเฉยๆนี่เป็นคำถามที่เราต้องคิดนะท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เราอยู่ในใจของเราเนี่ยที่เราจำไว้ในใจเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติในใจแล้วหรือยังหรือมันเป็นแค่การทรงจำไว้เฉยๆเราจะเห็นความแตกต่างของการทรงจำธรรมะแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติในใจนะมันแตกต่างจากการที่เราปฏิบัติในใจแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดเสมอกันบางทีบางคนแยกไม่เห็นความแตกต่างแต่มันแตกต่างกันตรงที่มีเรื่องมากระทบไงท่านผู้ฟังเวลามีสิ่งมากระทบแล้วแล้วเราเป็นอย่างนั้นไหมตรงนี้จึงเป็นเครื่องทดสอบต้องมีเครื่องทดสอบของแต่ละคนแน่นอนในเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะมาพูดคุยเป็นประเด็นให้ศึกษากันต่อไปได้ในโอกาสต่อไปในวันนี้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะของพราหมณ์4อย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้มีโอกาสแสดงธรรมไว้กับพวกปริพาชกก็จึงนำมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ purethamma.com PUREDHAMMA gmail.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร